dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 6 dzień maja, minęła już godzina 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Pisam na maturę z języka polskiego. Zakończone. Były dziady Adama Mickiewicza, trzecia część. Tego się nie spodziewałem. Oczekiwałem bardziej albo lalki, albo pana Tadeusza, ale było do przełknięcia. W serwisie Trójki także minister sprawiedliwości o sądach, rzecznik PO o unijnych pieniądzach na zdrowie. Krakowska huta nie będzie pracowała pełną parą. Koncern mówi m.in. o wysokich cenach energii w Polsce. Właśnie teraz kończą się matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Młodzi ludzie pisali je przez 3 godziny. Ich wynik ma znaczenie tylko przy rekrutacji na studia. A wcześniej był poziom podstawowy i do wyboru tematy. Czym dla człowieka może być wolność na podstawie dziadów oraz interpretacja wiersza Anny Świerszczyńskiej Samotność. Nie sprawiło mi to wielkiej trudności, a po prostu przed samym egzaminem już myślałam, że niczego nie potrafię. Poszło mi bardzo dobrze według mnie. Większość osób obstawiała pana Tadeusza. Ja na pewno nie obstawiałam lalki. To było dla mnie pewne, że lalki już kolejny rok z rzędu nie będzie. Myślę, że będzie powyżej 50% na pewno i myślę, że to mnie będzie satysfakcjonować. Rozprawka nie była aż taka trudna. Temat był taki przyzwoity, także wszystko w porządku, mam nadzieję, będzie. A jutro matury z matematyki. Dla większości młodych ludzi najtrudniejsza część egzaminów. Niewydolne sądy to problem, który istnieje w Polsce od wielu lat. Tak mówi minister sprawiedliwości. Podczas wizyty w Rzeszowie Zbigniew Ziobro odniósł się do opublikowanego niedawno raportu dotyczącego braku zaufania Polaków do sądów. Takie dane są od lat. To nic nowego, podkreśla minister. Z 2004, z 2011, z 2013 i też z lat ostatnich, kiedy my rządzimy. Co więcej, mogę powiedzieć, że nawet w ostatnim czasie, według moich wiedzy i pamięci, zaufanie do sądownictwa o kilka punktów się zwiększyło. To jest Polacy dostrzegają naszą wolę, aby zmienić obraz sądownictwa. Raport z międzynarodowych badań przeprowadzonych przez GfK Verein opublikowano w lutym. Wynika z niego, że w ubiegłym roku w Polsce zaufanie do sędziów o 8% spadło, a do prawników o 7%. Koalicja Europejska zapowiada, że wynegocjuje dla Polski o 100 miliardów złotych z unijnego budżetu więcej niż rząd Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o perspektywę na lata 2021-2027. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec powiedział, że część z tych pieniędzy powinna trafić na finansowanie służby zdrowia. Jak mówił, jest to najbardziej zaniedbana dziedzina. Źle zorganizowana pomoc lekarska, źle zorganizowane SOR-y owocują tym, że ludzie umierają stojąc w kolejce, czekając w kolejce w szpitalnym oddziale ratunkowym. Źle zorganizowana diagnostyka sprawia, że kolejki do lekarzy specjalistów są coraz dłuższe, mimo że w NFZ-cie teoretycznie środków jest więcej. W nowej propozycji programowej pokazujemy, jak dobrze wykorzystać środki unijne po to, żeby reformować polską ochronę zdrowia, żeby stała na europejskim poziomie. Politycy PO zapowiadają także wprowadzenie bezpłatnych szczepień dla noworodków, dla matek opiekę prenatalną, dla osób po 50, przeglądy zdrowotne. Wstrzymana zostanie część prac w krakowskiej hucie. We wrześniu zamknięte zostaną wielki piec i stalownia. Władze koncernu wyjaśniają, że czasowe wyłączenie związane jest z nieopłacalnością produkcji w Krakowie. I zapewniają, że pracownicy nie stracą pracy. Więcej szczegółów zna Paweł Pawlica. Między innymi osłabieniem popytu na stal, wysokimi kosztami produkcji czy rosnącymi cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Tymczasowe wstrzymanie pracy części surowcowej w Krakowie to również pokłosie wysokich cen energii, mówił prezes spółki Hirt Werbeck. W Polsce mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Nasze rachunki są o połowę wyższe niż na przykład w Niemczech. Koncern zapewnia, że nie zamierza zwalniać około 1200 pracowników zatrudnionych w części surowcowej. Zostaną oni przesunięci do innych części krakowskiej huty, pozostałych zakładów w kraju lub do prac, które obecnie wykonują firmy zewnętrzne. Wyłączenie niedawno wyremontowanego wielkiego pieca oraz stalowni potrwa, jak poinformował koncern, kilka miesięcy lub nawet kwartałów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Księżna Meghan i książę Harry mają syna. Informację tę oficjalnie potwierdził już pałac Buckingham. Dziecko i mama czują się dobrze. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. To chłopiec. Urodził się nad ranem, jest zdrowy i on i mama radzą sobie doskonale. Godzina narodzin 5:26, waga 3 kg i ponad 200 gramów. Harry i Meghan od początku sygnalizowali, że chcieliby mieć nieco prywatności, stąd komunikat o przyjściu na świat dziecka pojawił się z opóźnieniem. Chłopiec jest 8. prawnukiem królowej Elżbiety II. Jest 7. w kolejce do tronu, co sprawia, że Brytanią rządzić nie będzie. To wszystko już wiemy, ale do ustalenia pozostało jedno. Ciągle myślimy o imieniu. Dziecko trochę się spóźniło, mieliśmy nieco więcej czasu, by to przemyśleć, ale to jednak nadal następny krok. Książę Harry obiecuje, że decyzję poznamy pojutrze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I relacją z Londynu kończymy serwis Trójki, 17:30, wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Jan Kałucki. Na początek piłka nożna, bo Wyspy Brytyjskie nie żyją jedynie informacjami z pałacu Buckingham, bo żyją też wieściami ze stadionów. O 21:00 Manchester City zagra u siebie z Leicester w meczu Premier League. Jeśli gospodarze chcą obronić tytuł, to nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Jeśli jednak tak się stanie, to po mistrzostwo niemal na pewno sięgną piłkarze Liverpoolu. Ekipa The Reds ma jednak w tej chwili na głowie inne problemy. Trener Jurgen Klopp poinformował, że najlepszy napastnik Liverpoolu, Mohamed Salah, na pewno nie zagra w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Duma Katalonii wygrała 3-0. A jeszcze dziś ostatnie starcie 34. kolejki Lotto Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Pogonią Szczecin. Pomocnik Jagiellonii, Bartosz Kwiecień, przyznał, że trudno będzie pozbierać się po porażce w finale Pucharu Polski. Dla mnie to było jedno z marzeń i rozczarowanie szybko nie minie. Na pewno to jest ciężkie, ale człowiek wstawał i mentalnie się podnosił po serii porażek i dawał radę. No taki jest ten zawód i raz się wygrywa, raz się przegrywa. I jest kolejny mecz, mam jeszcze o co walczyć. Walczymy puchary i na pewno nie możemy spuścić głowy i załamać się, bo nie tędy droga. Dobre informacje z Madrytu, gdzie trwa tenisowy turniej ATP. Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy debla. W pierwszym meczu Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali reprezentującego Japonię Bena McMahon Chlana i Jana Lenarda Sztrufa z Niemiec 7-5, 5-7, 10-6. A skoro jesteśmy już przy białym sporcie, dziś opublikowano najnowsze rankingi. U panów jedna zmiana. Na trzecie miejsce awansował Roger Federer. Szwajcar wyprzedził Niemca Aleksandra Zwieriewa. Prowadzi Serb Nowak Dziokowicz przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem. A u pań na pierwszym miejscu jest Japonka Naomi Osaka, na drugim Czeszka Petra Kwitowa, a na trzecim Rumunka Simona Halep. W pierwszej setce jest tylko jedna Polka, Magda Linet. Miejsce 86. I na koniec informacja dla kibiców skoków narciarskich. Dwukrotny drużynowy mistrz olimpijski Andreas Koffler zakończył karierę. Austriak sięgnął po 3 tytuły mistrza świata, wygrał turniej 4 skoczni, a teraz zamierza poświęcić się pracy w policji. Pierwsza połowa maja pogodowo nie rozpieszcza. Z północy do Polski nadciąga lodowate powietrze. Dziś wieczorem, jeszcze jutro ten chłód odczujemy. We wtorek od 7 stopni na południu do 12 na zachodzie. Od środy powoli zacznie się ocieplać. Wtedy na termometrach pojawi się od 13 do 18 stopni. Czwartek i piątek burzowy i nadal chłodny. Lepiej nie wchodzić w szczegóły. W sobotę nadal pochmurno, ale cieplej. Gdzieniegdzie na termometrach oszałamiające 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter? Legenda samochodów dostawczych? Caddy? Wielozadaniowy miejski spryciarz? Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17, druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Cieszymy się, że Państwo nadal z nami, a my wspólnie wspominamy nasze matury. No takie scenariusze pisze życie. Kto by na to wpadł? No kto by lepiej to wymyślił? W 2006 roku, gdy zdawałem maturę z geografii między innymi, to był mój konik, ulubiony przedmiot, byłem asem z gry. Niestety 15 minut przed zakończeniem egzaminu w kieszeni zadzwonił mi telefon, którego zapomniałem przerwie wyjąć z kieszeni marynarki. Zadzwonił na głos, zostałem z sali usunięty, maturę z geografii mi wyzerowano. Mama, która do mnie dzwoniła zapytać, jak mi szło, telefon właśnie tak wybrzmiał na sali, była załamana, że przeze mnie mam zero geografii. A maturę rok później powtórzyłem oczywiście, ale dzięki temu, że mnie wyrzucono, na studia poszedłem rok później, już z moją wtedy dziewczyną, która była rok młodsza. Dzisiaj jesteśmy 5 lat po ślubie, mamy dwójkę dzieci, 13 lat jesteśmy razem i dzięki temu, że mnie wyrzucono, to ją znałem, ją spotkałem i nasze życie się wspólnie połączyło, bo gdybym wtedy zdał tą geografię i poszedł na studia od razu, to naprawdę nie wiem, jakby to się potoczyło. Panie Grzegorzu, fantastyczna historia. Dziękujemy za ten głos. Także pani Marta napisała na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Ja swojej matury za bardzo nie pamiętam, bo zamiast skupić się na pisaniu, patrzyłam w okno i tęskniłam za byłym chłopakiem. Oczywiście nie poszłam na wymarzone studia, ale za to kilka miesięcy później, pod akademikiem przypadkowo wybranej uczelni, poznałam miłość swojego życia. I może moja ścieżka zawodowa nie poszła tak, jak zaplanowałam, ale życie prywatne wszystko wynagradza. Dlaczego? Dlatego kochani nieszczęśliwi maturzyści, nigdy nie wiadomo, co kto czeka za rogiem. I tego się trzymajmy. Aha, jeszcze głos w sprawie pojazdów transportu osobistego, mówiąc prosto, w sprawie hulajnóg. Dzień dobry, Michał z tej strony. Użytkownik hulajnogi od 3 lat, ale nie elektrycznej, a zwykłej. I chciałem w dwóch słowach powiedzieć, że nie tylko jest problem z elektrycznymi hulajnogami, bo ja jako użytkownik zwykłej manualnej, czyli odpycham się nóżką raz jedną, raz drugą, teoretycznie według prawa i policji jestem pieszy. Więc mnie, jako poruszającego się nawet z większą prędkością, nie wolno wjechać na drogę rowerową, bo jestem dalej pieszym. Pieszy nie powinien się znajdować na drodze rowerowej. No tak generalnie to jeżdżę po mieście powiatowym w centrum na południu Polski, doposażając w dzwonek, światełko z przodu. Światełko z tyłu nie ma możliwości zamontować, ale polecam, choćby manualne, bardziej dla zdrowia niż elektryczne. Dziękuję za ten głos. Proszę na siebie uważać i uważać na drodze. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl do 19. Do Państwa dyspozycji. Thank you. Minut po godzinie 17. Jak już mówiliśmy wczoraj, obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. No właśnie, a muzyka Moniuszki staje się coraz popularniejsza na świecie. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie trwają przesłuchania pierwszego etapu 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Bierze w nim udział 83 śpiewaków z ponad 30 krajów. Jedna z uczestniczek konkursu, Jaciet Chang, która aby wziąć udział w konkursie przyjechała aż z Chin, tak mówi o swoim dzisiejszym występie. Wow, it was very exciting. To było naprawdę niesamowite przeżycie. Pierwszy raz publicznie śpiewałam po polsku. Uwielbiam tę muzykę, chociaż nie należy ona do najłatwiejszych. Jeśli tylko dostanę się do finału, to zaśpiewam arię Dumka Jadwigi z opery Straszny Dwór Moniuszki. I'll try. Biegnie słuchać w las, w gnieździe wciąg, gdyby kwiat. Yeah. Excellent. Thank you. Thank you. Damian Wilma. Jestem cały czas rozemocjonowany. Na pewno było to duże wyzwanie zaśpiewać raz, że na tym konkursie o tej randze, a dwa też o tej godzinie wczesnej jednak. I było to jedno z moich marzeń, aby na tym konkursie kiedyś zaśpiewać, także cieszę się, że było mi to dane. I'm Natalie Weinberg and I come Nazywam się Natalie Weinberg. Przyjechałam z USA, ale na co dzień mieszkam w Wiedniu. Wcześniej nie słyszałam nic o Moniuszce, dopiero teraz poznaję jego kompozycję. Jeżeli dotrę do finału, to zaśpiewam arię z Halki. Bardzo bym chciała wykonać tę muzykę z orkiestrą, bo wtedy te emocje są jeszcze większe. Trudno opisać, jak wspaniałe to uczucie, kiedy utwory Moniuszki można zaśpiewać właśnie tutaj, w Polsce. Nazywam się Łukasz Załęski. Na drugi etap, jeżeli przejdę, mam zaplanowaną arię z opery Hrabina, arię Kazimierza, Rodzinna wioska. Oraz, jeżeli bym dostał się do trzeciego etapu, mamy w repertuarze arię I ty mu wierzysz z opery Halka. Język polski należy do najłatwiejszych i trudności językowe, jeżeli chodzi o zbitki słów, jest dosyć trudne. Utwory Moniuszki nie są proste. To nie jest tylko odśpiewanie nut, często trzeba się domyślać, gdzie powinna być dana sylaba. Dużą rolę odgrywa też aktorstwo. Śpiewanie po polsku pomaga mi w doskonaleniu techniki i uwalnianiu emocji. Stanisław Moniuszko jest bliski Polakom, bliski sercu Polaków, dlatego że jego muzyka jest na wskroś polska. Słyszymy nasze ludowe, góralskie motywy. Opera Halka, opowieść o miłości, o nieszczęściu w tej miłości. Moniuszko zakotwiczony w Wilnie, piszący litanie ostrobramskie. Człowiek wielkiej wiary, organista. Człowiek bardzo skromny, skryty. Mogę śmiało rzec, że jestem zafascynowany Moniuszką, mianowicie tym, że jeśli tekst, który jest w utworach, poda się ze szczerością i należytą prostotą, nie trzeba naprawdę nic więcej robić. To wszystko wystarczy, aby ta muzyka zabrzmiała w pełnej swej krasie. Zgłosiłam się, bo to dla mnie okazja do spróbowania i doświadczenia czegoś nowego. To największy konkurs w Polsce, a jeżeli już się do czegoś brać, to do największej rzeczy. A rywalizacja jest zacięta. Do drugiego etapu zakwalifikuje się nie więcej niż 40 uczestników, a do finału maksymalnie 12. Laureatów poznamy w sobotę. Obszerne relacje z tego konkursu oczywiście w programie drugim Polskiego Radia gorąco polecamy. Także dziś w reportażu przybliżymy postać wybitnego kompozytora. A z artystami rozmawiała Agnieszka Szwajkier. Prząśniczka. Szkoda, że we fragmencie, ale no cóż, czas goni oczywiście Prząśniczka w interpretacji Włodka Pawlika. A już teraz czas na zagranicę i Michała Żakowskiego. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. To były najostrzejsze starcia izraelsko-palestyńskie od 2014 roku. Wymianę ognia rozpoczęli w piątek snajperzy islamskiego dżihadu, strzelając i raniąc izraelskich żołnierzy. Do niedzieli ze strefy Gazy wystrzelono ponad 700 pocisków rakietowych. Połowę przechwycił i zniszczył sławny izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła. Rozejm wynegocjowali Egipcjanie dzisiaj w nocy, obowiązuje od rana. Bilans strat. 4 Izraelczyków zabitych w ostrzale, a 25 Palestyńczyków zginęło w atakach odwetowych. Izrael zaatakował 320 celów. W studiu w Krakowie jest dr Łukasz Fyderek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. To krótka statystyka, krótki bilans, krótkie przedstawienie tego, co się wydarzyło, ale mam takie pytanie dotyczące wypowiedzi premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, który powiedział, pomimo zawartego rozejmu, czy wynegocjowanego rozejmu przez Egipcjan, działania, kampania się nie skończyła, przygotowujemy się do dalszego ciągu. A jeden z ministrów izraelskich zapowiada nową rundę konfliktu. Oczekujemy głównej bitwy. Jak pan myśli, czy to jest początek czegoś większego, jakiejś operacji większej izraelskiej armii? No, to jest trudno przewidywać, ponieważ te ostatnie wydarzenia, o których pan redaktor, które pan redaktor przedstawił w postaci tej statystyki, bardzo wymownej zresztą, no są ciągiem wydarzeń, które trwają właściwie od wiosny zeszłego roku. Mamy okres eskalacji i względnego spokoju i to wahadło wychyla się coraz bardziej, to znaczy każde kolejne rundy eskalacji od mniej więcej 10-11 miesięcy przynoszą więcej ofiar, więc jest to racjonalne, żeby przewidywać, że kolejna runda tej eskalacji nadejdzie, tym bardziej, że w warunkach takich brzegowych tego konfliktu no, nie zmienia się właściwie nic. To, co stało się, przyczyną tej eskalacji, no to Palestyńczycy twierdzą, że to jest niedotrzymanie przez Izrael postanowień wcześniejszych, a te, przypomnijmy, dotyczyły no pewnego poprawienia warunków bytowania w Gazie. No, ponieważ strukturalnie no, Gaza jest obszarem, który metafora wielkiego więzienia jest no, w pewnym sensie słuszne. Mamy to obszar o szerokości 10 km na 40 km, w którym mamy prawie 2 miliony ludzi, pozbawionych, co istotne, poddanych blokadzie gospodarczej, więc pozbawionych możliwości normalnego funkcjonowania. Te ostatnie, wynegocjowane w trakcie ostatniej eskalacji koncesje izraelskie miały poprawić nieco tą sytuację poprzez chociażby poszerzenie przestrzeni połowów do 15 mil morskich od brzegu, tak żeby no, można tą lokalną gospodarkę nieco rozruszać i dopuszczenie transferów finansowych z Kataru na rzecz Hamasu. To była przestrzeń tych Pan mówi o transferach finansowych, to zginął człowiek, który odpowiadał za transfery finansowe, jak to mówią władze izraelskie, przekaz pieniędzy z Iranu dla Hamasu, został zabity w ataku rakietowym izraelskiego drona, to jest pokazywane, można zobaczyć na wideo, chociażby na portalu gazety Jerusalem Post. To czy może o to chodziło w tej operacji? Może chodziło właśnie o wyeliminowanie tego człowieka? Tłem operacji jest przede wszystkim potrzeba utrzymania z jednej strony koalicji, która formuje się w Izraelu i która jest dość, że tak powiem, oparta na niezbyt silnych podstawach koalicji premiera Netanyahu i oczywiście tego rodzaju targetowane zabójstwo ma poprawić to w poczucie sprawczości wojska izraelskiego w szefa rządu w konfrontacji z Hamasem. Jeżeli mówimy o tych transferach, no to one oczywiście mają miejsce. Sami Izraelczycy szacują je na około 100 milionów dolarów trafiających zarówno do Hamasu, jak i może w jeszcze większym stopniu do islamskiego dżihadu, a więc tej grupy znacznie mniejszej i znacznie silniej związanej z Iranem, która ma nieco odmienne interesy od Hamasu. I Hamas też ma z nią problem, z tego co też czytać można przeczytać w komentarzach, że no, ten atak snajperów islamskiego dżihadu nie do końca się podoba Hamasowi. To właściwie rujnuje ten proces jakiejkolwiek współpracy. Ale właśnie, dlaczego to się teraz dzieje? Mamy początek Ramadanu, to jest dość symboliczne, ale też czekamy na ten plan Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa, który ma być ujawniony na zakończenie Ramadanu, po Ramadanie. I pytanie jest, czy ta operacja izraelska, ta zapowiedź większych operacji ma jakiś z tym związek. Bo jeszcze dodam, że w rejon Półwyspu Arabskiego przypłynie amerykańska grupa uderzeniowa z lotniskowcem Abraham Lincoln na czele. Cel powstrzymywanie Iranu. No, sytuacja się mocno zaostrza w regionie. No, poruszył pan redaktor bardzo wiele wątków, które rzeczywiście mają... No z racji czasu musimy tutaj telegraficznie wszystko omawiać. Odsuńmy zatem wątek ten związany z Iranem i z geopolityczną konfrontacją nieco na bok i wróćmy może na moment do Gazy. Mamy więc rywalizację w Gazie, która jednak można postrzegać jako rywalizację między siłami sprzymierzonymi z mocarstwami zewnętrznymi. To znaczy mamy z jednej strony wspierany przez przede wszystkim Katar i Turcję Hamas, i w niewielkim relatywnie stopniu przez Iran i islamski dżihad, który jest bardzo silnie związany z Iranem. Różnice są takie, że Hamas ma realne poparcie w terenie, podobnie jak poparcie ma w Al-Fatah, pewne. Natomiast islamski dżihad prawdopodobnie nie jest to mała organizacja, natomiast dobrze uzbrojona i nieźle zorganizowana, korzystająca z wsparcia irańskiego i syryjskiego. I zdolna wywrócić, właśnie jak to się stało, właściwie każde porozumienie, niejako robiąc też, działając przeciwko interesom dużego partnera, czyli Hamasu i jego polityków. Mamy w tej układance także komponent egipski. Egipcjanie bardzo niechętnie patrzą oczywiście zarówno na islamski dżihad, jak i na Hamas, a także na potencjalne związki tych ugrupowań polityczno-terrorystycznych z własnym problemem bezpieczeństwa, który mają po sąsiedzku na Synaju, czyli z państwem islamskim. Sami Egipcjanie też obawiają się związków Hamasu z bractwem muzułmańskim, stąd bardzo chętnie mediują w tych konfliktach. I jak teraz będzie ten plan pokojowy Jareda Kushnera prezentowany? No, to znaczy, co to może oznaczać dla Palestyńczyków? Palestyńczycy w niego nie wierzą. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć. To jest po przeciekach, które się ukazują, które mają... zakładają, że niewiele mówi się tam o suwerennym państwie palestyńskim, o rozwiązaniu dwupaństwowym, a w dużym stopniu z przecieków, podkreślmy, nie są to oficjalne informacje, wynika, że ma plan ten właściwie umacniać, może powiem w ten sposób, przez Palestyńczyków jest plan Kushnera jest postrzegany jako umocnienie hegemonii izraelskiej nad Palestyńczykami i z tego punktu widzenia na dzień dzisiejszy nie oczekują oni niczego dobrego po planie Kushnera. I ta ofensywa izraelska, czy te naloty izraelskie w odwecie na atak islamskiego dżihadu mogą też pokazać, że Izrael też ma konkretne cele i konkretny kierunek działań, to znaczy zajęcie pewnych terytoriów palestyńskich. Nie, w odniesieniu do Gazy to już raczej nie jest, nie sądzę, żeby natomiast Izraelczycy odpowiedzieli bardzo silnie, ponieważ Palestyńczycy, zaczęło się od oszczału islamskiego dżihadu, który jednak, jak wspomnieliśmy, jest organizacją stosunkowo niedużą i słabą, ale Hamas dołączył do tego ataku i wystrzelił całkiem sporo rakiet o coraz większym zasięgu, więc w których, jak pan redaktor wspomniał w tekście wprowadzającym, w wprowadzeniu, pewna część się przedarła przez systemy antyrakietowe. I to pokazuje też możliwości właśnie Hamasu. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Doktor Łukasz Federek, Uniwersytet Jagielloński, był moim gościem. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. Zbliża się 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Artur Ewertowski. O podwójne zabójstwo oskarżono 53-latka, który podłożył ogień w kamienicy w centrum Tczewa na Pomorzu. W pożarze zginął starszy mężczyzna i 2-letnie dziecko, a 8 innych osób doznało obrażeń. Do podpalenia doszło w maju rok temu. 53-letni Mirosław S. podpalił drzwi kamienicy, a od nich ogień przeniósł się na cały budynek. Chciał zabić mężczyznę mieszkającego na drugim piętrze. 53-latek jest w areszcie i grozi mu do 12 lat więzienia. Trwają wypłaty trzynastek dla emerytów i rencistów. To dodatkowe świadczenie w wynoszące 1100 zł brutto, czyli 888 zł na rękę. Jest ono wysyłane w terminach zgodnych z otrzymywaniem renty czy emerytury. Do dzisiaj zakład zrealizował już pierwsze 3 terminy płatności, czyli 1, 5 i 6 maja. W sumie do tej pory wypłacono blisko 3 miliardy złotych. Teraz ZUS rozpoczął wypłacanie trzynastek na 10 maja. Ostatnim terminem płatności będzie 31 maja. Trzynastkę otrzyma w sumie blisko 10 milionów osób. Wyłudzanie informacji i zapychanie połączeń z internetem to główne zagrożenia cybernetyczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Donoszą o tym eksperci NATO i unijnych instytucji. Spotkali się oni w kwietniu, żeby na ten temat rozmawiać, i wyniki upubliczniono dopiero dzisiaj. Wśród największych zagrożeń wymieniono ataki DDoS, czyli uniemożliwienie dostępu do usług sieciowych, tak zwane zapychanie połączenia. Wskazano także na phishing, czyli wyłudzanie informacji umożliwiających dostęp do poufnych danych. Atakowane mogą być osoby publiczne lub komitety wyborcze. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii usprawnia zamówienia publiczne w obszarze nowych technologii. To realizacja programu GovTech, zainaugurowanego rok temu przez premiera Mateusza Morawieckiego. GovTech to innowacyjne rozwiązania tworzone dla administracji publicznej. Minister Przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz tłumaczy, że skutkiem usprawnienia zamówień publicznych będzie zwiększenie konkurencyjności i oszczędność pieniędzy. W zamówieniach informatycznych znaczna część, powyżej 50%, to są jednoofertowe. W puli wszystkich zamówień publicznych w 2017 roku mieliśmy 2,48 podmiotu stającego do przetargu w Polsce. To jest około dwukrotnie niższa konkurencyjność niż w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że podniesienie poziomu konkurencyjności wpływa również na ich efektywność, na obniżenie cen. Jadwiga Emilewicz spotkała się z finalistami pierwszej edycji konkursu GovTech Polska. Ich zadaniem będzie wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zamówień publicznych w Ministerstwie Przedsiębiorczości. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, są już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdą w życie 20 dni od momentu publikacji, co nastąpiło w piątek 3 maja. O szczegółach Beata Płomecka. Znowelizowana dyrektywa gazowa nie jest tak rygorystyczna, jak początkowo planowano, bo niektóre zapisy zostały złagodzone przez kraje członkowskie, a później zaakceptowane. Wstrzymała się wtedy od głosu tylko Bułgaria. Przeciwnicy Nord Stream 2, choć nie byli zadowoleni ze złagodzonych przepisów, mówili, że to jedyne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej i które mogą utrudnić powstanie inwestycji. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Chodzi o przejrzystość cen, rozdział właścicielski i zgodę na dostęp innych firm do rury. A jeśli chodzi o pozostałą część gazociągu, regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Niemiec z Rosją. Komisja Europejska ma pilnować, czy unijne prawo jest przestrzegane. Polska już zapowiedziała, że będzie patrzeć komisji na ręce i monitorować, jak zmiany w przepisach są wdrażane i egzekwowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do Warszawy. Dzień na giełdzie papierów wartościowych właśnie w Warszawie kończy się dziś na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 1,25%. Szeroki indeks WIG zanotował spadek o 1,10%, a obroty dziś wyniosły ponad 645 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,76 zł, za euro 4,28 zł. Za dolara 3,83 zł, a za funta brytyjskiego 5 zł i 2 grosze. Spoglądam tak przez okno. No jest słabe słońce za oknem przy Myśliwieckiej. W nocy gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia miejscami na północy do 4 stopni na południowym wschodzie. Niemal w całym kraju przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowi. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do godziny 18. Dziś Polski, jak wiadomo, jutro matematyka, a my wspominamy nasze egzaminy dojrzałości. Ja sprawę tych matur, o których państwo w tej chwili mówicie. W 1984 roku zdawałem maturę i nam wcześniej, przed maturą, nauczyciele proponowali w ten sposób, żebyśmy pisali ściągawki. Że pisząc ściągawkę, człowiekowi sporo zostaje z tych wiadomości. I dzięki temu jest łatwiej poradzić sobie z egzaminem. Panie Tomku, dziękuję za telefon. 2273 zd3@polskieradio.pl. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. The summer's in the sun. They always say that loving you thought I wasted on the young. But I remember everyone. When our love feels more like hatred, how do we say? Puts me back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving youth are wasting on the young. But I remember everyone. Jack Savaretti w Trójce. Tymczasem wiosną widujemy niemal codziennie. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę, że te pożyteczne owady powoli giną. Mowa oczywiście o pszczołach. Możemy je ratować na kilka sposobów. Jednym z nich jest budowanie pszczelich hoteli. A o tym, jak stworzyć pszczeli domek, mówi profesor Aneta Strachecka. O te malutkie to są samce, a te duże to są samice. I tu mamy parkę w tej chwili, samca i samice. Ona sobie tutaj będzie lądowała, siądzie sobie i powolutku sobie wejdzie. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Pszczoły dziko żyjące, czyli murarki, rozmnażają się i żyją w pałeczkach trzcinowych o długości 15-20 cm. Robert Rudnicki, fabryka cukierków Pszczółka. Mam u siebie w swoim ogrodzie taki hotel dla pszczół. Generalnie jak my te hotele zbudujemy, to już nasza inwencja twórcza, grunt, żeby były te pałeczki. Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, że powinien być zabezpieczony przed wilgocią, deszczami i powinien być zabezpieczony przed ptakami. No i oczywiście musimy gdzieś blisko postawić, w jakimś małym pudełeczku, kokony, żeby te murarki mogły wylecieć. Pszczoła murarka bytuje w pałkach trzcinowych. Klaudia Górska, twórczyni hoteli dla pszczół. Są z jednej i z drugiej strony puste, żeby pszczoła mogła bez problemu się przedostać do środka. I tak naprawdę to jest najważniejsze, dlatego taki hotel może stworzyć każdy, nawet w domu, przy pomocy zwykłej butelki po wodzie bądź kartonu po soku. W tej chwili każda pszczoła to jest taki indywidualny zapylacz. Jeżeli nie będziemy mieli pszczół, to z naszych półek zniknie około 70% różnego rodzaju produktów. To jest bardzo dużo, więc jeżeli nie zaczniemy tym pszczołom pomagać, jeżeli one nie będą w stanie zapylić naszych drzew, krzewów, owoców, no to nie będziemy mieli za chwilę co jeść. Na terenie Polski mamy 450 gatunków pszczołowatych. Z tych 450, 9 gatunków to są pszczoły, które rzeczywiście mogą stwarzać zagrożenie. Wszystkie pozostałe z tych 450 to są gatunki, które nie żądlą, nie są agresywne. No, dla niej człowiek nie jest obiektem zainteresowań, że tak powiem. Dla niej obiektem zainteresowań są kwiaty i ona po prostu w tym kierunku leci, więc nie ma co się bać. Po pszczelim hotelu oprowadzała Justyna Grabasz. 19 minut do godziny 18. Niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister spraw zagranicznych i poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk w studiu w Poznaniu. Witam pana. Dzień dobry. I w Warszawie wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Amerykańska ustawa 447, która formalnie wydaje się być bezzębnym potworem, dość niespodziewanie stała się tematem kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że niespodziewanie, bo ustawa została uchwalona rok temu i podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa w maju ubiegłego roku. Teraz mija termin i pewnie dlatego jest takie ożywienie, mija termin na sporządzenie raportu, jak wygląda sytuacja mienia pożydowskiego w poszczególnych krajach i jakie są szanse na rekompensaty tego mienia, czy też odzyskanie go. Co takiego jest w tej ustawie, że nagle stała się ważna i groźna? Czy tam są te zęby, których w zapisach nie ma? Właściwie gdzie one są? Czy te zęby są obok ustawy w wypowiedziach różnych ważnych polityków amerykańskich, panie ministrze? No nie ma tych zębów, którymi próbują niektórzy straszyć i to, że ten temat rzeczywiście pojawia się w kampanii wyborczej, mimo że ustawa została przyjęta w kwietniu ubiegłego roku. To jest, myślę, jeden z dowodów na to, że niektórzy próbują za pomocą tego tematu zbić dodatkowe punkty wyborcze. Tymczasem ta ustawa nie jest jakimś nagłym aktem działań administracji amerykańskiej. Administracja amerykańska od lat podejmuje działania na różnych poziomach w sprawach restytucji mienia. My od lat też stoimy na jasnym stanowisku i to stanowisko w tej chwili tylko tyle się zmieniło, że musimy je bardziej wyraźnie głosić wobec tych właśnie takich jakichś prób wykorzystania tej kwestii w kampanii wyborczej, że ta sprawa jest zamknięta. Sprawa restytucji mienia podnoszona przez administrację amerykańską nie zostanie zrealizowana przez rząd polski. Została zamknięta, nie ma uzasadnienia dla takiej restytucji ani prawnego, ani moralnego. To po co pan Pompeo, przyjeżdżając do Polski, mówi o tym? Nie wie tego, że jest zamknięta? Wie o tym, jak sądzę, doskonale, natomiast ma za sobą środowiska, również środowiska, które mają znaczenie polityczne, które oczekują od Departamentu Stanu i od administracji amerykańskiej aktywnych działań w tej sprawie. A więc jego zobowiązaniem wewnątrzkrajowym jest to, żeby tą kwestię podnosić. Wszyscy wiedzą, że nic z tego nie będzie i wszyscy grają, tak? Tak to wygląda, Stanisław Tyszka. No niestety nie jest tak. To znaczy ja nie rozumiem za bardzo, o czym mówi pan minister, twierdząc, że sprawa jest zamknięta. Dlatego, że Polska pozostaje jedynym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej, które nie uchwaliło kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej czy restytucyjnej. A gdyby była taka ustawa, to sprawa byłaby zamknięta wtedy. To dotyczy przede wszystkim Polaków. Polaków, którzy zostali ograbieni najpierw przez Niemców, później przez komunistów i którzy nie otrzymali nawet częściowego odszkodowania za swoją własność. W tym rządzie, który mamy obecnie, powstał projekt przedstawiony przez pana Jakiego i on został zablokowany. Nie wiadomo dlaczego. On był zły, natomiast prace się nie toczą. Ale o ile się orientuję, to ten projekt nie dotyczył obywateli amerykańskich, tylko obywateli polskich. Tak. No właśnie, czyli nie rozwiązywałby sprawy roszczeń żydowskich. Tak. Znaczy no teraz, o to by rozwiązywał, co oddaliłby je. Przechodzimy do kwestii zasadniczej, dlatego że to, co jest skandaliczne w ustawie amerykańskiej 447, to jest kwestia mienia bezspadkowego, bezdziedzicznego, tak? Takiego mienia, takiej własności, do której nie ma spadkobierców. To, co uchwalił Kongres, zobowiązuje sekretarza stanu do tego, żeby on przedstawił raport, jak realizowana jest tak zwana deklaracja tereźnińska. I my wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pod bardzo silnym naciskiem zarówno środowisk żydowskich, jak i rządu Stanów Zjednoczonych, żeby się w jakiś sposób, prawda, wywiązać z tego, czego oni oczekują, czyli zaspokojenia roszczeń za mienie bezspadkowe. Ja przypomnę, dlaczego to jest skandaliczne, bo w żadnym porządku prawnym świata nie ma podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób przekazywać, prawda, zaspokajać roszczenia do mienia bezspadkowego. Zdaje się, że w amerykańskim też nie ma. Nie ma. Nie ma ani w amerykańskim, prawda, w żadnym porządku po prostu prawnym świata. I teraz tak, to czego Kukiz 15 by oczekiwał? My złożyliśmy miesiąc temu dobrze, uchwałę zaraz o tym Sejmu, powiemy, już. Ale niech odpowie pan minister, czy rzeczywiście polski rząd jest pod ogromnym naciskiem i Stanów Zjednoczonych i Izraela w tej sprawie. Niedawno została ujawniona notatka ze spotkania pana ambasadora Chodorowicza, pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontaktów z diasporą żydowską, z jego odpowiednikiem w Ameryce. No i z niej miało wynikać, że Waszyngton domaga się wprowadzenia do polskiego systemu prawnego specjalnego ustawodawstwa, które umożliwiłoby legalne przekazywanie polskiego majątku organizacjom żydowskim. Co pan na to, panie ministrze? Trudno tu mówić o jakimś silnym nacisku, bo to jest konsekwentna polityka Stanów Zjednoczonych od wielu lat. W związku z tym w tej sprawie ze strony amerykańskiej niewiele się zmieniło, poza tym, że jest akt prawny, który nie ma wpływu na porządek prawny w Polsce, natomiast no, zobowiązuje Departament Stanu do przygotowania rzeczywiście takiego raportu oceniającego, jak kwestia restytucji jest uregulowana w porządkach prawnych innych państw. Departament Stanu będzie taki raport opracowywał, natomiast to nie ma wpływu żadnego na to, jak będą postępowały władze polskie i nie ma też wpływu na to, że władze polskie w tej sprawie wyrażają jednoznaczną opinię. No dobrze, ta sprawa jest sprawą zamkniętą. A Stany Zjednoczone domagają się wprowadzenia do polskiego systemu prawnego takiego ustawodawstwa, które umożliwiłoby przekazywanie mienia bezspadkowego organizacjom żydowskim, czy nie? Stany Zjednoczone wyrażają od lat takie oczekiwania, aby kwestie restytucji mienia uregulować, natomiast my stoimy na stanowisku, że nie ma żadnego powodu, żeby mienie bezspadkowe nie przechodziło na Skarb Państwa, tak jak jest to w wielu innych krajach i z naszego punktu widzenia żadne zmiany w tym zakresie nie są planowane i nie będą wprowadzane. Czyli to są takie rozmowy kurtuazyjne, tak? No to są, proszę zwrócić uwagę, że te rozmowy nie są rozmowami na żadnym wysokim szczeblu, tak? Na wysokim szczeblu ta sprawa nie staje, no to jeżeli sekretarz Pompeo poświęcił temu jedno zdanie na konferencji prasowej, nie poświęcił tej kwestii uwagi w bezpośrednich rozmowach, natomiast jeżeli urzędnik amerykański przyjeżdża i jest zobowiązany właśnie między innymi tą ustawą 447, nazywaną też inaczej Just Act, do tego, żeby tą kwestię podnosić, no bo musi opracować jakiś raport, jak ta kwestia jest uregulowana, no to on to robi. No a ponieważ rozmawiamy z naszym partnerem amerykańskim, no to również oczywiście, jeżeli ktoś podnosi tą kwestię, to słyszy od nas, że ta kwestia jest kwestią, która nie będzie w porządku prawnym zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami strony amerykańskiej. I tyle. Sama kwestia tego, że urzędnik amerykański tą kwestię podnosi, no trudno ją uznać za zaskakującą, bo to akurat Amerykanie robią od lat. Bo ja się teraz pan Naczołek Tyszka, to dziękuję. Proszę powiedzieć o swoim projekcie, o projekcie Kukiz 15. Tylko odniosę się jeszcze do tego, co powiedział pan minister, dlatego że ja się zapoznałem z tą notatką, która wyciekła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z rozmowy między panem Jackiem Chodorowiczem, czyli przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych, a panem Tomasem Jasgerdim, czyli specjalnym wysłannikiem do spraw Holokaustu. To, czego mi zabrakło tam, to tego, o czym mówi pan minister, czyli jednoznacznego stanowiska polskiego rządu, że nigdy nie będzie ani grosz z pieniędzy polskich podatników wypłacony na pokrycie bezpodstawnych roszczeń do mienia bezspadkowego, tak? Do mienia bezdziedzicznego. I teraz w związku z tym, że tego zabrakło, to Kukiz 15 chce złożyć w tym tygodniu projekt ustawy w Sejmie. Projekt ustawy, który będzie zobowiązywał funkcjonariuszy publicznych do odpowiedniego zachowania się. Czego zabrakło u pana Chodorowicza? Czyli z jednej strony będzie zakaz zaspokojenia roszczeń i obowiązek wszystkich przedstawicieli państwa polskiego, żeby takie stanowisko prezentowali wszystkim, którzy się zgłoszą z takimi roszczeniami. Jeżeli tego typu roszczenia byłyby kierowane do osób prywatnych, to prokuratoria generalna będzie miała obowiązek pomóc tym osobom. Domagamy się również regularnego raportu przedstawianego Sejmowi i Senatowi przez rząd, kto zgłasza takie roszczenia, jak wyglądają tego typu rozmowy. Panie redaktor, to jest naprawdę niefajne, że my się dowiadujemy o tych sprawach z wycieku. A co z przejrzystością życia publicznego? Rząd powinien w tym momencie przedstawić taki raport. Wszystkie notatki MSZ-u powinny być publikowane? Nie, ale w tak ważnej sprawie, w której te roszczenia są szacowane na setki miliardów złotych. To ta rozmowa była na niskim szczeblu i nie była ważna i właściwie pieniądze Polaków. I my się nie zgadzamy na to, żeby o tym Polacy nie wiedzieli. I wreszcie jeszcze jeden zapis. Sankcje karne przewidujemy w naszej ustawie dla wszystkich, którzy by prowadzili właśnie takie ciche negocjacje z partnerami, czy to z Izraela, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy organizacjami żydowskimi. No chyba nie ciche, bo jeśli powstała notatka, to nie mogłoby być to ciche. Czyli... Ja chętnie wyjaśnię kwestię tej notatki. Dobrze, bardzo, została ujawniona. Bardzo proszę, to zanim pan wyjaśni te kwestie, to jeszcze zadam pytanie dodatkowe, ponieważ Kukiz 15 ma swój projekt, ale także Mateusz Morawiecki zapowiedział ustawę zabezpieczającą przed jakimikolwiek roszczeniami. Czyli coś jest jednak może na rzeczy. panie ministrze? Pierwsza kwestia, kwestia notatki. Ja nie widziałem tego dokładnie, tego dokumentu literalnie, który przedstawiał pan Stanisław Michalkiewicz, ale jeżeli byłby to ten dokument, który był rzeczywistą notatką powstałą po spotkaniu pana ambasadora Chodorowicza z przedstawicielem administracji amerykańskiej, to po pierwsze ta notatka nie miała żadnego charakteru poufności. Ona nie miała, w żaden sposób nie była oklauzulowana. W związku z tym trudno mówić o jakimś wycieku. W związku z tym trudno mówić o jakimś wycieku, skoro ta notatka nie ma charakteru poufnego. To a rzecz poprosi pierwsza. Poprosi pan szefa o ujawnienie? Ale ja nie widzę, bardzo wdzięczny, pan może, panie ministrze. Ale pan może poprosić, no właśnie, jako to poseł. Ja oczywiście, że poproszę, ale pewnie byłoby szybciej, gdyby pan minister się zwrócił do swojego przełożonego. No ale myślę, że tryb właściwie jest taki, żeby pan poprosił. Nie ma tam żadnego... Poproszę. Tak, myślę, że lepiej prosić tak, jak to jest przyjęte w pewnych konwencjach, wie pan, prawnych, a niekoniecznie w radiu na antenie. Ale to taka rada na boku. Natomiast, znaczy, my chcemy uchwalić ustawę, która was zobowiązuje jako rząd do tego, żebyście przedstawiali tego typu rzeczy. Dobrze, ale zanim będzie ustawa, to przejrzystości. Cieszę, bo już mamy niewiele czasu. Proszę. Tak, cieszę się, czekamy na projekt ustawy. Natomiast jak chodzi o tą kwestię notatki, no to tak jak powiedziałem, notatka nie mająca charakteru poufności, mówiąca o tym, że spotkanie się odbyło, jaka było stanowisko strony amerykańskiej, jakie było stanowisko strony polskiej. Nic nowego, nic zaskakującego, nic, co pokazywałoby, że strona amerykańska nas czymś, nie wiem, tutaj nagle stawia jakieś żądania wcześniej nieznane, ani też nic, co by wskazywało, że Polska zamierza te oczekiwania spełniać. Sprawa na niskim szczeblu tego typu notatek, rozmów różnych urzędników różnego szczebla w MSZ-cie powstają setki, jeśli nie powiedzieć rocznie, pewnie nawet i tysiące. I oczywiście można się z nimi wszystkimi też na wniosek poselski, te, które nie mają waloru poufności, zapoznawać. Jak ale wie pan, panie ministrze, że jeżeli głos w tej sprawie zabiera Jarosław Kaczyński, zabiera premier Morawiecki, to nadaje rangę tej sprawie. I to nie jest tak, że zamyka usta i kończy dyskusję, tylko właśnie ją jeszcze na wyższe tony podnosi. Tak mi się wydaje. Mam dokładnie przeciwne zdanie akurat, jeśli pani redaktor wybaczy, będziemy się tutaj różnić, ponieważ uważam, że ponieważ ta sprawa zaczęła być wykorzystywana do rozgrywki politycznej, potrzebna była deklaracja bardzo jednoznaczna w tej sprawie co do tego, że ta sprawa jest zamknięta i będzie jeszcze też akt prawny wzmacniający tą kwestię. I liczę, że to przetnie jakiejkolwiek dyskusję i próbę zbijania politycznego kapitału na ustawie amerykańskiej, która z punktu widzenia polskiego porządku prawnego nie ma wpływu, nie ma znaczenia. Więc to nie są próby zbijania żadnego politycznego kapitału, tylko to jest obrona interesów Polaków. To jest obrona pieniędzy Polaków, żeby po prostu, czy to wasz rząd, czy rząd, który nastąpi po was, nie wypłacił odszkodowań, czy nie zaspokoił roszczeń bezpodstawnych do mienia bezdziedzicznego. Ale to państwo broncie przed faktycznymi zagrożeniami, dlatego a nie przed wyimaginowanymi. Dlatego przedstawiamy nasz projekt ustawy i liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość go poprze. Dobrze, to na koniec zapytam. A teraz jeszcze jedno muszę pani redaktor powiedzieć, bo to nie jest taka pierwsza sytuacja. Mieliśmy sytuację, w której organizacje żydowskie na gruncie ustawy o stosunkach między państwem polskim a gminami wyznaniowymi żydowskimi otrzymały już miliony złotych odszkodowań, prawda? I to się wydarzyło na podstawie ustawy 97 roku. A w tej chwili niektórzy izraelscy politycy i działacze organizacji, powiedzmy, pielęgnujących historię, uważają, że Polska powinna zwrócić się do Niemiec o reparacje i część tych pieniędzy przekazać organizacjom żydowskim. Czy to jest taka droga, która byłaby do zaakceptowania? Po jednym zdaniu, panowie, pan minister. Niewątpliwie, jeżeli możemy mówić o istniejących w przestrzeni prawno-międzynarodowej jakichkolwiek podstawach do roszczeń odszkodowawczych, to taka przestrzeń istnieje dla polskich roszczeń wobec Republiki Federalnej Niemiec, które do dzisiaj są otwartą, niezabliźnioną raną i niezałatwioną sprawą. Natomiast nie ma tej przestrzeni w roszczeniach ewentualnych, takich, które są przedstawiane przez stronę amerykańską. Problem reparacji praktycznej jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się bało wystąpić z jakimikolwiek roszczeniami, a mamy precedens, niedawno Grecy wystąpili wobec Niemiec. No to zobaczymy, może się nie będzie. Się bało, to chyba nie sposób obu zespołu, który na tym bazuje. Dziękuję panom bardzo. Wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk i marszałek Stanisław Tyszka, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry.